Bueno, vamos a baixar a música. Damos ya benvida ao noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, e presentámoslle a persoa que temos aquí precisamente neste estudio virtual. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Bienvenido. Boa tarde, Xulio. Preséntate a Carlos Ares, non sei se o coñeces, pero... Bueno, acabo, estaba escuitando ahora, porque desde hai un momentiño, porque lamentablemente a aplicación... Sigue sin... Non funciona, entón, pois, cando podo, pois, achego o meu ordenador e, bueno, darlles os parabéns aos do Centro de Lleida pola revista, porque ti sábelo ben, Antonio Díaz, o traballo que hai detrás dunha revista, xa só para buscar xente que colabore, porque todo o mundo ten os seus traballos, e o grande problema deste tempo é a falta de tempo, non? Para poder atender a todas estas cousas. Pois, Carlos, preséntoche a Xulio Simón, que é o noso correspondente ali nas Rías Baixas, que, por certo, a mellor comprometemos a ti para que seas correspondente dende Gondomar. Non sei. Non é ningún problema. En as Rías Baixas, a miña familia, por parte da miña muller, pues son do Grove, o sea que tamén estou moi vinculado a Rías Baixas. Xulio ten unha páxina extraordinaria que tamén compre que a poidas visitar. Verdad, Xulio? Bueno, está ainda... Temos que facer un día deste súa presentación, porque está ainda sen rematar, pero bueno, xa se pode ver. Bueno, os amigos xa o coñecen. Bueno, se te interesa, pois, como decía outro día, polo menos, ainda que só sexa por ver o limiar que fixo Basilio Losada, pois... chámase xulipedia.com, que o nome é unha brincadeira aí que fixeron os amigos, é unha cronoloxía da literatura galega, coa catalana, portuguesa, etc. A unha serie de amigos traballando para darlle forma, non? A meterlle fotografías, darlle un pouco de... Interrelacionar cousas, a verdade é que é unha preciosidade. Muitos anos, a verdade, de traballos cando non había internet, non hai corta e pega, todo o que eu aí fun metendo foi... Sí. Cortar e pegar todo. Un traballo manual algo fora de serie, pero que... A base de coller libros e tal. Pois, mira, hoxe... Dime, Xulio. O outro día, que, bueno, non puiden escoitar toda a entrevista, pero tiñades aí uns invitados que falaban das dificultades que pasaban para facer a liturxia en galego. Sí. Ese foi Pepe de Redondela que nos falou precisamente de lo... Sí, estaba Estraviz e Pepe de Redondela. Foi Pepe precisamente o que contou unha anécdota que ia... tiña pensado facer unha misa en galego, entón presentouse ali o bispo José López Ortiz, que non sei exactamente se falou de que ano, pero bueno, este bispo estivo en Tui ata o 69, logo foi arcebispo castrense. Presentouse ali e dixo que se misaba en galego, que o tiña ali un policía carón que o levaba xa preso directamente, non? Bueno, eu lembreime que na correspondencia entre Basilio e Ramón Piñeiro, Basilio sempre estivo moi atento ás cousas que sucedían aquí en Galicia, pero recollía dous feitos que tiñan relación con isto da liturxa en galego. Por un lado, no ano 64, unha enquisa no Faro de Vigo, unha enquisa 42 cregos do mundo rural, no que dos 42 só dous estaban de acordo coa liturxia en galego, non? Houve moitas protestas cando se deron os resultados desta enquisa, e na nosa terra falábase de que estes os cregos que nunca ergueran unha voz de protesta contra o caciquismo espoliador, que nunca ergueron unha voz contra a emigración, que nunca quixeron ouvir ninguna queixa popular, e incluso di que acusabos de medrar coa explotando a ignorancia do povo, non? Pois Basilio recolle este feito di en casa, en carta a Ramón Piñeiro, dame verdadeira pena, son xente que non teñen a menor migalla de interese pola xente posta baixo o seu apostolado. Moitos deles insultan ferozmente aos labregos, chamanlles sórdidos, mezquinos, avarentos, desleales, desconfiados. Outros din que si falan en galego na Irexa, a xente perdería o respeto ao crego. E, di Basilio, mellor sería que pensaran si non o perden, si non o perderon xa, por prestar a rédito, e moitas veces con usura, por vivir de xeito pouco exemplar, ou por non ter erguido xamais a voz en defensa de quen debían. Claro. Una carta moi, moi dura de Basilio. Pero houve tamén outro... Bueno, de todas maneiras, isto no, esta enquisa que danos un resultado, bueno, a verdade que moi lamentable entre os cregos, pero dous anos despois unha revista de Vigo, Galicia Social, fixo unha enquisa sobre a liturxa en galego xa entre xente de todas as profesións, e de 104... 104 pedían a misa en galego e 83 pedían que todo seguira igual, ¿no? Bueno, e hai outro feito que salienta Basilio entre a correspondencia que eu fui mirando con Ramón Piñeiro, e é que nese mesmo ano, no ano 64, un colexio de Ferrol, o colexio Tirso dos Padres Mercenarios, pois fixeron unha viaxe de estudos por Cataluña, entón pois editaron unha revista, ademais que foron editala precisamente en Barcelona, e recollíanse unhas cousas, referencias aldraxantes sobre Cataluña. Incluso foi moi mal visto nun momento en que decía que lles parecía unha blasfemia ver rezar os frades de Montserrat en catalán, ¿no? Uh-huh. E decía Basilio que se foran a misa noutra irexa, decataríanse tamén de que non só en Montserrat, senón en todas as irexas de Cataluña se predicaba en catalán, e a xente seguía os rezos en catalán tamén, ¿no? Non sei se me estades escuitando porque vos perdí. Non, perfectamente. Estamos atentos. Bueno, pois sobre este asunto do colexio Tirso, houve moitas cartas de protesta ao director publicadas en Destino. Mesmo houve un artigo de José María Gironella publicado na Vanguardia, e entre esas cartas estivo de Basilio, unha de protesta o segundo decía él, o imbécil do director que mandou imprentar a revistiña en Barcelona, ¿no? Tamén outra carta a Destino, como el daquela era secretario do Centro Galego, ¿no? Tamén, pois, facendo constar a disconformidade co que ali aparecía na revista dos Padres Mercenarios, ¿no? Pero, bueno, xunto con estas cousas negativas, houve tamén outra xente, como Pepe Redondela, por exemplo, que si fixeron, se preocuparon pola situación social, polos xente máis desfavorecidos, e tamén pola nosa lingua, non? Temos, por exemplo, bueno, sin irnos xa moi atrás, o cura de Fruime, por exemplo, ou moitos outros, pero temos a Xosé Alvilares Moure, que fixo unha conferencia no Nadal de 1963 no Círculo das Artes de Lugo, o crego e o uso do idioma galego, onde xa pois defendía o uso do galego na liturxia. O padre Silva, que pola da cidade dos muchachos, pois, sí, que incluso fixera aí unhas xornadas de confraternización xuvenil galaico-catalana con actos culturais, unha tómbola para recadar cartos para o circo, non? Circo de los muchachos, non? Sí, houbera conferencias de Ferrín, de Celso Emilio Ferreiro, unha mostra de arte galego con obras de Quesada, de Cisclo Manzano, de Virxilio Fernández, tal. Pero bueno, conta tamén Basilio que tiña un amigo que aí o padre Toto Saus, que aí en Barcelona pois era un home que se movía moito tamén pola xente máis desfavorecida, e tamén intentaba pois darlle máis pulo o catalán na liturgia, non? O padre Toto Saus fixo unha viaxe por Galicia, e logo pois foi de falarlle a Basilio e decíalle que atopou os cregos moi apegados ao terreo, sen formación e sin interese en formarse, moitos deles pouco exemplares na súa vida privada, retrógados e superados na súa conceición do mundo e aínda dos problemas da Igrexa, un estilo de funcionarios que cadra ben mal ao que un crego de aldea debe ser, non? O certo é que segundo di Basilio, o padre Toto Saus fixo a segunda misa que se deu en galego aquí en Cataluña, en Galicia, non? Que, por certo, que xa co novo misal recén publicados o 25 de xullo de 1965, o xesuita Xaime Seixas pois foi o que dixo a primeira misa en galego con este novo ritual. O padre Seixas decía el que xa noutros lugares misara, pero que moitas veces o fixera só co permiso do Espírito Santo. Hoxe en día, Xulio, vouche dicir unha cousa. Hoxe en día, a pesar de todo, e en tempos nos que estamos, hoxe en día, na zona precisamente do Bolo, de Viana do Bolo, de por aquí, como pertence aquelo a diócesis de Astorga, aínda os curas son de fala castelanizantes. Non empregan o galego. Acórdome, hai un libro que dun xuiz que falou da aldea precisamente de Viana do Bolo, que queixábase precisamente dos curas que non falaban nin empregaban o idioma do pueblo, non? Verdad, Carlos? De eso testí tamén documentación. Sí, supoño que falas de la aldea gallega de Nicolás Tenorio. De Nicolás, sí. Sí, eso sigue pasando. O pertencer precisamente a esta diócese de Astorga, pues veñen digamos, os curas de formados ali, e moitos deles pues non son galegos. Creo que aquí en Pontevedra eu non sei, pero non son da Astorga, pero misas en galego non coñezo ningún, Pois é unha parroquia ali na de San Vicente donde a miña familia pola miña muller sí que falan en galego, o cual les agradece. Que é de agradecer, lógicamente. Como dicía Xulio, nin en Lugo, nin en Fonsagrada, nin en Navia. E vai todo en castelán. Claro, decíalle Ramón Piñeiro, decía nesta misa do 25 de 1965, Ramón Piñeiro decíalle: o acontecemento resultou impresionante pola súa autenticidade espontánea. Abondou con anunciar que a misa sería en galego para que acudise sin máis un río de xente. Había de todo: catedráticos de varias universidades, diplomáticos, exgobernadores franquistas, financieros, comerciantes, escritores, artistas, médicos, abogados, etcétera. De todo menos cristiano. De todo menos cristiano. Eso, de todo menos cristiano. Acórdome, lembrame. Sí, a partir de ahí, no 66, pues reuníronse en Compostela medio cento de sacerdotes para acadar un acordo sobre o procedimento a seguir para que a Santa Sé recoñecese o galego como lingua litúrxica. Incluso Quiroga Palacios presentou en Roma un escrito asinado por máis de 2000 persoas onde se pedía o recoñecemento do galego. Por exemplo, fixadevos, no 66, en maio, comezan en Buenos Aires as misas en galego, que quedaron establecidas de xeito permanente, o sea que moito antes que a mellor que aquí. Radio Lugo retransmitiu en diferido a primeira misa en galego que celebrou o cura Luis Villamarín neste ano. E aquí a misa galega de xeito permanente estableceuse na Capela das Capuchinas, e era Manuel Espiña e Xosé Morente os que misaban ali. Eu lembro-me de era pequeno, de ir alguna vez con meus pais aí a esas misas en galego, non? Ajá. Apareceu no 68, apareceu misal en galego, por grazas aos sacerdotes José Morente Torres e Manuel Espiña, que compartiron o Pedrón de Ouro ese ano. Por certo, que Espiña influiu moito na vocación de Moncho Valcárcel. Moncho Valcárcel sí que vos son a todos, porque foi o cura das Encrobas. Das Encrobas, sí, sí, sí. Claro, o cura das reivindicativo, Encrobas. Reivindicador. Sí, claro, puxose ao frente das de todo. Mobilizacións dos campesinos que loitaban polas súas terras, que decían a terra é nosa e non é de Fenosa, non? Que porque deran a Fenosa explotación das minas ali de... Por certo, que este Moncho Valcárcel puxeranlle unha multa de 150.000 pesetas, que daquela xa eran 150.000 pesetas, porque nunha misa protestou polas 5 sentencias de morte que dictadas polo franquismo, non? Entón, Luis Seoane regaloulle un cadro que é o Cristo Obreiro para que pudera facer fronte a este pago. Despois pagouse de outra maneira e estes cartos, o cadro ao final mercou no, creo que fora Caixa Nova, por 30.000 euros, bueno, o cadro ao final foi, creo que para pagar o padre Silva, axudarlle a pagar algo relacionado co circo de cidades de los muchachos, ¿no? Sí. Claro, bueno, fixado, as cousas estaban así na igrexa, pero nesta, creo que foi tamén no 68 que na nosa universidade defendeuse en galego por primeira vez unha tese de licenciatura, ou sea, escrita en galego, que a nova narrativa galega de María Camino Noia Campos, ¿no? O sea, que as cousas estaban para a lingua mal en todos os aspectos, ¿no? Bueno, non sei como andades de tempo. Dime, Carlos. No, digo que o que extraigo de todo esto é que en Galicia, que se fa unha misa en galego e que se xa noticia. Que triste, sí. ¿No? Sí, desde logo. Perdonadme un momentinho, quero darlle, temos outro lado do fío telefónico a Fernanda Follana, que dentro de Sancares tamén nos manda a súa crónica, e non quería que esmorecera todo o tempo no teléfono. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio. Perdona que te tiñamos aí en espera durante tanto tempo. No, mira, nada, estou vos escoitando e quero facer un inciso, que claro. Claro. Aquí na montaña, en San Román de Cervantes, no Concello de Cervantes, nas parroquias, que hai dous curas, as misas son sempre en galego. Ajá. Sempre. Un cura coñezo eu, se non me equivoco, é de Meira, non? Son de Meira, porque son dous... E son os dous de Meira. Sí. O sea, que os non dous son de Meira, verdad que sí. Os dous lle se empeza o nome por R. O sea, que non sen a cal dos dous coñeces. Xulio. Perdón, non te entendi ben. Digo que o nome dos dous empeza por R, que non sen a cal dos dous coñecerás. Sí, pois sí, eu coñezo un que empeza por R, despois unha Ramón. Os dous, que hai Ramón e Ramiro, mira. Sí, Ramón. Ramiro. Coñezo porque incluso creo que unha bicicleta miña que lle regalara a mi irmán, así que mira. Igual anda na bicicleta por ali. No, non se me cruce nunca con Ramiro na bici, eh? Así que dixo que fago favor de aproveitar o regalo, que eso non pode ser. Moi ben. Ramón é o de Cervantes, verdad? Son os dous, porque Cervantes, claro, como ten un montón de parroquias, sí. Pois están Ramiro, que é o que coñece Xulio, entón, sí. Que penso que leva máis as misas de Donís, as parroquias desa zona de Donís. Sí. Claro, despois está Ramón, que leva, que xa falaste des con él. Sí, non sei se vos lembrades, que é o compañero meu no instituto, sí, da religión, eleva as parroquias do valle da zona de Doiras, logo de... Sí, Cereixero. Eu estuve unha vez nunha charla que deu sobre cos labregos que pidía o museo, como era lógico, e falaban de poñer un seu antena telefónica ou algo así tamén, e el tuvo pois falando que era bom porque eso daba traballo a moita xente, e que desde aí, de aí pois se podía traballar desde a casa, se podían facer moitas cosas, ou ter un ordenador, pedir un médico, pedir o que fora, non? E entonces que sería bom. E aí o coñecín eu. Pois fíxate, seguro que xa hai tempo, xa daquela pois pronosticou o que final vemos que está sendo, non? Que perfectamente se pode traballar dende a casa, e que hai mogollón de, bueno, mogollón non, pero que xa empeza a haber xente nova con licenciaturas que está facendo teletraballo nas aldeas dos Ancares, non? Sí, sí. Moi ben. Xullo, da túa crónica falta che algunha cousa? Bueno, simplemente para citarlos así por arriba, non? Logo, do padre Jaime Seixas, que decía, había un artigo de Alonso Montero que titulaba "O padre Seixas, orador proletario". Él foi definido como un santo en vida, bondadoso pero enérxico con quen avasalla os demais. Bautizaba moito un galego, entón moitos pais queríanlle poñer aos seus fillos o nome en galego. Entón el animouse a publicar un libro con 400 nomes galegos. Por eso dicía Ferrín del que Seixas é o pai do Rois, das Irias, das Antías, etc. Citara, claro, os gregos Morente e Vidán, que fixeron o catecismo, editaron o catecismo na escola, Avelino Gómez Ledo, que traduciu ao galego o Novo Testamento, Andrés Torres Queiruga, que é membro da Real Academia Galega e do Consello da Cultura de Galicia, ademais un dos fundadores da revista de pensamento cristián Encrucillada. Torres Queiruga, bueno, en Lugo, Fernando a mellor se acorda do cura da bicicleta, pero a mellor non, porque claro, xa hai anos que morreu, era un que puxo a funcionar o preescolar na casa, Antonio Gandoi, que chamaballe o cura da bicicleta. Acordado, o preescolar na casa, non sei se vos lembrades, era un programa que levaba mestres ás casas das aldeas para atender os cativos que tiñan dificultades para asistir ás escolas. Bueno, pois o creador foi Antonio García Gandoi, perdón, Antonio Gandoi Díaz. Este programa desapareceu no 2012 ao retirarlle as axudas á Xunta de Galicia, non? Bueno, logo iba a rematar, pero deixámolo, porque senón quitamos xa o tempo a Fernanda, cunhas palabras moi interesantes de Miguel Anxo Araúxo Iglesias, que escribiu na Voz de Galicia, pois donde, bueno, foi un gran defensor da nosa lingua. Sí, sí. Además, bueno, as homilías, escribía as súas homilías en galego tamén, non? Sí. Bueno, foi unhas palabras que dixo co gallo de representación oficial do misal romano en galego. Dicía, eran moitos os que até agora tiñan unha excusa para non usaren o galego na liturxia da Eucaristía. Eran os homes do libro, querían o libro, pois non lles abondaban os papéis soltos ou os folletiños. Espero que agora non poderán remitir a súa preguiza ou indiferencia a ese baleiro, aínda que me temo que algúns ou moitos pronto atoparán novos razonamentos para que o galego siga sendo afogado dentro das igrexas. ¿No? Que maga. Bueno, que maga, pues nada. Vamos a dar paso a Fernanda, que seguro que tamén ela ten cousas que comentarnos, e a súa crónica dos Ancares sempre ben recibida, non? Hombre. Oye, non quero deixarlle sin palabra. Xulio xa coido que Xulio xa tivo o seu espacio, non, Xulio? Sí. Por eso xa que mira, que agora xa, falas de que o tempo na radio pasa rapidamente. Sí. Ahora que falas de preescolar na casa, Xulio, decía que eu non tuve a sorte de coñecer pois este personaxe que o fundou, non? Pero sí que poden ver de primeira man o traballo que realizaron por aquí nas aldeas da montaña, non? E había unha profesora, Avelina, que me parece que está vivindo na aldea de Gallegos en Navia, sí, que teñen como sí, un convento, non? Sí. Yo ainda tive ocasión, porque a coñecía cando viña a Becerrea, pues, dando clases dentro deste programa, que, como di Xulio, unha mágoa que desaparecera, e penso que é un personaxe que deberíades pues, contactar en algunha ocasión con ela, que nos contara como foi esa experiencia, non? De, porque, bueno, sí, aparte ten un montón que contar. Abelina, non? Abelina, sí. De gallegos, non? Se coñece Armando. Sí, sí, coñezco perfectamente. Son religiosas, non? Esa queda che sí, cerca, sí. Non, Armando? Sí. De... Como? Queda che cerca de donde ves ti en verán, non? Bueno, de... sí, bueno, ali, a Liñares ven con frecuencia. Ademais, conoce miñas sobrinhas, coñece todo. Coñece sí, sí. todo. Ademais, é moi agradable falando. Bueno, sí, pois pues, sí, sí, intentaremos... conectar con ela. Adiante, pues, entón, pois, con Fernando. A entrada de Lugo, aí onde está o ponte de... que non me acordo, me lembro como Chanca, se chama, hai unha... Perdón? Da Chanca. No, vindo, o sea, saindo cara a Madrid. Ah. Por Ramón Ferreiro, hai unha rotonda ali cunha fonte. Pois pues, ali hai unha escultura do cura da bicicleta, de Antonio Gandoi Díaz. Sí. Praza do Rei. Vale. Sí, exactamente, a Praza do Rei. Non sabía, sí. Teño a visto, pero non sabía que era pois pues, quen era este personaje. O cura da bicicleta, sí, vale. Pois pues, sería magnífico que falásedes con alguén que vivira esa experiencia, porque a mí parecíame... Bueno, estupendo, ¿no? Ir polas aldeas onde os nenos tiñan dificultade para desplazarse, que fosen os mestres polas casas, ¿no? Claro. Sí, incluso a mí te me contado eso, Abelina, que fora unha mágoa que remataran o programa porque parece ser que ainda facía servicio, ¿non? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, que nos tiñas preparado para hoxe, Fernanda? Pois mira, teñemos un pequeno resumo da semana. Sí. Despois vou vos falar dun personaxe de Becerrea tamén que é moi curioso. Moi vale. curioso. Vale. Pois adiante. Entón, semana 49 de COVID, o carnaval chega a Galicia coa maior parte dos bares pechados e rúas baleiras a partir das 6 da tarde. En Becerrea, uns poucos bares sirven dende a porta cafés para levar en vasos de plástico, tipo americano, incluso algúns comidas en tapers. Como onte hoxe tivemos bo día, os ciclistas saímos a pedalear polas estradas aproveitando os límites do concello. Pola de Sarria hasta Vilasteba e volta. Pola de Navia ata San Martín e volta. Pola Nacional ata Ferrería e volta. E así nos cruzamos os mesmos de sempre, de un en un, porque non nos deixan ir de dous en dous. Saudámonos e a intentar pues, alargar as carreteras como se pode, non? Sí, sí. A semana, por outro lado, deixounos un par de altercados que en tempos onde case nada pasa, fixéronse desafortunadamente un oco na prensa autonómica, mentres o que realmente importa non trascende. Outra vez se nos denega aos centros educativos de Becerrea e as Nogais o cambio a un horario máis racional de xornada continua. Sí. E isto sucede cando por fin toda a comunidade educativa, todos, alumnos, alumnas, pais, profesores, pois estábamos de acordo en que queríamos horario só de mañá. E outra vez o non ven do mesmo sitio, dos transportes, que condicionan a vida escolar, sin que todavía desta vez tiñamos claro cales son os verdadeiros motivos ou os detalles e a ver se non nos explican, non. Así que no instituto gastaremos folgos esperando polo timbre das 10 e seguiremos tendo clase o luns e o xoves ata as 6:20 da tarde. Carai. Pois é unha mágoa que non poidades ter un horario un poquillo máis flexible, ou por lo menos, se non é máis flexible, por lo menos máis continuado. Sí, e que sabes o que pasa? Que agora, prácticamente aquí os nenos, bueno, agora co confinamento non, pero teñen actividades deportivas pola tarde, como nas cidades, non é o que era antes, non? As aldeas están mellor comunicadas, os pais veñen traer aos fillos a clases particulares, a actividades deportivas, e claro que salindo a 6:20, non lles dá tempo prácticamente chegar a casa, cenar e nin deberes, nin actividades, e aparte que os claro. pequenos non rinden, non sei se é que a esas horas é inhumano totalmente. pero claro, claro. Eso é un problema que houve en todos os lugares onde se quiso implantar a xornada de mañá, que como encareza un pouco o transporte escolar, son os que deciden, o que manda é o transporte escolar. É o que manda, pero é que neste caso aparentemente non encarece nada, porque incluso aforranse dous turnos de transporte. Parece rarísimo, porque sempre que sempre os problemas veñen polo transporte. Sí, é o transporte, o que pasa que parece ser que agora a polémica ven porque non estou moi enterada, pero non sei se escoitastedes algo en Courel e tal, que agora Sí, bueno, estuve lendo e chegoume noticias de aí, sí. Obligan a que en vez de contratar directamente aos taxistas ou buses aquí locales, autónomos locales, queren ofertar a unha empresa, non? Entón, bueno, parece ser que en Cervantes se xuntaron os transportistas como formando unha cooperativa para poder facer de forma conxunta esa oferta e poder seguir optando a facer o transporte de local, que parece que é o lógico. E, bueno, parece que ven por aí un pouco a disculpa, que é ese cambio que está habendo na... Pero eu aínda así non... Despois tamén se vin por aí que se opoñer horario de mañán solo, a Xunta ten que indemnizar con 20% os transportistas, vaya, por algún motivo, bueno. Pero non sei, non son cousas que estén de verdade claras, non? Se alguna vez, ou sea, sin me imagino que se aclararán estes motivos, pois xa os veremos, porque eu agora estou especulando sobre rumores, pero non ven de transporte. Bueno, sí. Entón, despois desa reivindicación, pois, algo máis que nos tiñas preparado. Sí, decía que para rematar este resume da semana, non, que continúa a polémica sobre a caza do lobo. Ah, pero sí, sí. Ademais, unha polémica bastante xustificada, Sí, mira, o tema é que prohíbese ou dice que se vai prohibir a súa caza no norte da península, que enfronta paradoxicamente aos que din ter posturas ecologistas contra os que realmente son os máis interesados polo futuro do medio ambiente e da natureza, que son os que viven a diario a realidade do rural e son os gandeiros que denuncian que entre tanto ruido que se fai de gamagoxa da España vaciada, pero ao final a eles nunca se lles escoita a súa voz, non? E parece un panorama que eu vexo unha solución bastante difícil. Difícil cando menos, non? Mentres que dende as cidades son moitos os que miran á montaña na busca das máis básicas das libertades, que é a libertade de poder respirar sin mascarilla. Entón, este é un pouco o resumen que vos tiña do que aconteceu aquí na montaña esta semana. Claro. Yo teño un personaxe, si queredes volo conto, se non se encontra. Claro, sí. Nos temos un minutiños, veña. Sí. Eu quería vos falar de, non sei se coñecedes o Pazo de Rivas, que é o edificio pues, con maior valor histórico de Bezarreá, que do século XVI, que está aquí na carretera de Navia, pola Vella, entrando. Sí. Bueno, pois pues, este é propiedade da familia Pardo de Vera. Entón, Gerardo Pardo de Vera é un pouco alma mater de aí, o pai, non? Desa familia, é un personaxe pois moi curioso porque é coñecido, foi alcalde de Bezarreá nos anos 80 co Partido de Coalición Democrática de Fraga. Entón, bueno, él estudou dereito en Madrid, naceu no ano 42. Madrid era como moi bohemio. Tiña aficións, pois, entre outras aficións curiosas, a da bicicleta, porque é ciclista, Pardo de Vera, andaba moito en bici, e tamén unha afición como polas bastones e as capas, que él colecciona capas. Ten capas de seu bisavó, avó, pai e a súa propia. Era bastante estrambólico. Sí. De feito, cando era adolescente, cando estudaba, tiña tres fotografías no seu cuarto, di nunha entrevista que estive mirando aquí no Progreso, non? Que é a de Federico Martín Bamontes, Carmen Sevilla e Valle Inclán. Menudos personaxes. Pero sí, dispares. Di que está emparentado ou está emparentado de forma lonxana porque é primo de terceiro do abuelo ou algo así. E entón él pois ten ese gusto de feito Cristina Almeida di que lle chamaba na Facultade de Dereito Bradomín, que é ese personaxe de Valle Inclán, non? Valle Inclán, Bradomín, sí. Bueno, pero eu lín por algún sitio, porque estiven aí buscando, que está emparentado tamén con Sancho III de Navarra. Que é marinera, que o Sancho III é por aí, me parece que do século XIII, si non llevo tú moi para arriba, botándolle para arriba, o sea, co cual, a ver de onde trae o parentesco, non? E, bueno, pero... E eu, o caso que vos falaba deste personaxe, xa vou rematando, é porque, bueno, ten dúas fillas moi coñecidas actualmente, unha é Isabel Pardo de Vera, que é a presidenta de Adif, o que era Renfe, non? E outra é Ana Pardo de Vera, que é directora corporativa de El Público. Uh-huh. Bueno, dúas mulleres con carreiras... pois, e moi boas carreiras profesionais, non? E entón, bueno, a que viña o caso, por lo que quixen recordar isto, é porque este Pardo de Vera, Gerardo, o pai, cando se veu no ano 71 para Becerreá, viuse vivir a esta casa que tiña 500 anos, no ano 71, tiña ilusión de arreglala, non? E agora está prácticamente rematada a restauración, que eu a vexo cando paso, aínda que ten árbores e non está así... Deitaron totalmente por os teitos, restauraron, uh-huh, bueno, muros, e continúan que se ve luz dentro, que están restaurando todo o que son as estancias interiores, non? E está, a verdad, que é unha noticia boísima para Becerreá. Este edificio que é o de maior valor histórico e probablemente tamén arquitectónico que temos aquí, que bueno, que estaba en un estado que precisaba, pois, eso... conservación, botarlle unha mao e bueno, ve lo que vai está lucindo xa o que foi, pois é unha satisfacción moi grande, non? Entonces parabéns a familia Pardo de Vera por regalarnos isto, non? Vale, pois unha restauración que paga a pena despois, cando esta pandemia desapareza, pagará a pena vela, non? Sí, eu, seguramente Armando dase conta que por riba do Uxelle antes de chegar a Becerreá, sí, pasando á esquerda, hai unha finca moi grande, porque, claro, estos, pois, eran, tiñan, lembrades, os pazos tiñan un montón de terreo ao redor, non? Sí. Toda a zona. E, bueno, xa, o propio pazo ahora ten unha finca preciosa, todo sí, redor, e o caserón, pois, é un caserón enorme, e, bueno, se debe, además, arreglaron, pois, os detalles que quizás non se aprecien ben desde a carretera, pero vese que hai unha balaustrada de madeira tamén toda restaurada, bueno. Que sí, que aí nos queda pendiente de poder verla, non? Pois... Además, rodeado de carballos, me parece. Pode ser, aí sí que me colles. Árboles de xente. Bueno, agradecemos moitísimo o traballo que hoxe estivemos compartindo con todos vosotros. De verdade, Fernanda, que cada vez que ti nos fas unha crónica dentro dos Ancares, recibimos información, non somente es interesante e importante, sino tamén ensinanzas, posto que ti sempre traballas moi agarimosamente para que todos os ointes e nós mesmos aprendamos de ti. Nada, que va. Eu todo o que vexo non produzco nada, é todo observar e... recoletar tanto un pouco e para contárvolos da maneira mellor que podo, non? Agradecemos moitísimo. Tamén lle agradecemos a Xulio esa, sí, que mesmo chega o arrecendo das árbores dos Ancares. Xulio, aquí a vida do mar. Fernanda, non sei se xa che dixo, coido que xa che te informamos e tal, pero volvemos xa a decir, a páxina de Xulio, ese traballo tan importante que levou tantísimos anos poder recollelo, Xulipedia, cando poidas... Botalle unha ollada. Eso. Ah, sí. Sí, xa o vou ver. Apunto. Xa lle dixen ata tamén a Carlos, verdad, Carlos, que dixen unha ollada. Neste ratiño xa estuve vendo un traballo impresionante. Hai unha documentación aí. Enorme. Sí. Pasada. Y además ahora está trabajando para poder ter interrelación con Wikipedia, ¿no, Xulio? Sí, muchas cosas ya están relacionadas con Wikipedia. Sí. impresionante, un traballo de documentación, pero vamos. Sí, sí. Sí, hombre, son 15 años de traballo, que... Sí, sí, no, es que notase, notase. En aquel año no había ordenador, como di él. No. Buen traballo de calidades. Sí, sí, sí. Sí, señor. Él dice que además vaya a permitir que puedan aportar, os participantes puedan aportar cosas, ¿no, Julio? Sí, va a estar aberto para que todo o mundo poida engadir cousas ou corrixir cousas ou, bueno, aportacións. Vai ser un... para bueno. Aberto a todo o mundo, sí. Bueno, o noso técnico está nos dicindo que xa temos moi poquinhos minutos para poder rematar o programa. Eu agradezo vos moitísimo pois a aportación do traballo e a colaboración de hoxe a todos os que estivestes connosco. Despídome ata a vindeira semana. Moitísimas grazas, Carlos. Moitísimas grazas, Fernanda. Moitísimas grazas, Xulio. Como digo sempre, cada vez que rematamos o programa, que a noite este xa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co sábado que ven. Unha aperta, saúdos. La despedida canto de mis cantares. Mi corazón se cierra, toma la llave. Mi corazón se cierra, toma la llave. Rondado